új hír, hogy Marci, a Fanmade Maker, ugye kiírta, hogy abba fogja hagyni a videózást, vagy már abba is hagyta. Hogy lehet egy madár ilyen hangos? Erre most elkezd esni az eső. Mély költői. Elgondolkoztatott az egész, hogy van-e értelme ennek az egésznek? Van-e értelme véleményt kifejteni az interneten? Úgyhogy gondoltam, most beszélgessünk erről. Személy szerint én nem örülök, hogy Marcira lép. Lehet szeretni, nem szeretni, de mindenképp egy egyedi része a magyar YouTube-nak. Egy olyan ember, akinek nem nagyon vagy kevés alternatívája van. Rengeteg olyan YouTuber van itthon, akit lelépne és már el is felejtenéd, mert ezer másik van, aki ugyanazt csinálja, de őszintén egy elég üde színfoltja a magyar YouTube-nak. És szerintem még azok, akiket kritizál, sem örülnek, hogy lelép. A kiírás alapján ezt egy elég felhevült érzelmi állapotban egy hirtelen döntés volt. Remélem, hogy alszik rá pár hetet, és akkor már máshogy látja a dolgokat, mert azért a videózás az egy nagyon tág dolog, és láthatóan azért, hogy szeret videózni. Nem feltétlen az az egyetlen módja, hogy elvágod az egészet és kész, hanem lehet más tematikát választani, máshogy videózni, máshogy hozzáállni az egészhez. Én is állandóan újra feltalálom magam meg, hogy hogy álljak a videózáshoz. Úgyhogy lehet, hogy pár hét után kitalál valamit, hogy mégiscsak hogy lehetne ezt tényleg úgy csinálni, hogy közben nem sérül ő se, meg a szerettei se. De lehet, hogy csak az önző fogyasztó beszél belőlem, és csak szeretném, hogy tovább gyártsa a tartalmakat, miközben neki tényleg az a legjobb, hogy teljesen hagyja az egészet. Meglátjuk, remélem, hogy nincs vége. Ha nem is ugyanazt csinál, mint a Marci, de vannak átfedések, és például azért azt én is megértem, hogy vélemény nyilvánítani az nem egy hálás dolog, főleg nem az interneten, főleg nem úgy, hogy még negatív véleményeket is mondasz. Megértem, hogy vannak visszaütői, és azért elgondolkoztam, hogy egyáltalán van-e értelme. Például most mi általában YouTube-ról, meg a közéleti dolgokról szoktunk beszélni, van, aki filmekről, van, aki zenékről, de felmerül kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme vélemény nyilvánítani. Van-e egyáltalán értelme annak, amit csinálunk? Van-e egyáltalán értelme annak, amit csinálok? Te lehet, hogy azt mondod, hogy van értelme, de te elfogult vagy, mint néző, nyilván. Amikor YouTube-ról véleményt mondunk, vagy mondok, akkor próbálom eldönteni, hogy szerintem mi a minőségi, tartalmasabb, mi az, ami kevésbé tartalmas, és ez alapján megítélni. De mit jelent az, hogy valami minőség? Mit jelent az, hogy valami tartalmas? Inkább ez a fő kérdésem, hogy vajon ezt tényleg el lehet-e dönteni? Mert hogyha nem, akkor nem mi értelme van a kritikának? És én lehet, hogy azt a látszatot sugallom, hogy el tudom dönteni, hogy mi a minőségi dolog, és mi a tartalmas dolog, de igazából az enyém is csak egy vélemény a sok közül. Egy vélemény, ami az eddigi élettapasztalataim alapján így lecsapódik bennem. De az nem azt jelenti, hogy ez az egész, amit kimondok, az univerzális. Nem azt jelenti, hogy igaz. És ha neked és nekem sok az átfedésünk az élettapasztalataink között, akkor egyet fogsz érteni velem. És lehetséges, hogy sok az átfedés, mert mondjuk nagyjából egy generáció vagyunk, nézők nagy részével, egy nyelvet beszélünk, egy helyen vagyunk, és ezért nagyon sokban megegyezik például a tartalomfogyasztási szokásunk, és ezért lehet, hogy egyetértesz velem. Emiatt neked is hasonló a véleményed, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egész igaz, csak szeretnéd visszahallani azt a véleményt, vagy nagyjából azt a véleményt, ami a tiéd valaki más szájából. És ti lehet, hogy így megtaláljátok bennem az önigazolást, én meg bennetek, meg a kommentjeitekbe, és akkor így egymást ringatjuk tévhitbe, de közben lehet, hogy az egész csak egy buborék, ami egyre fújódik fel. De próbáljunk egy kicsit konstruktívabbak lenni, próbáljuk eldönteni, hogy lehetséges-e, hogy valaminek a minőségét, a tartalmát, azt egy objektív mérőszámmal meghatározzuk. Van-e mérőszám arra, hogy valamilyen tartalom objektívan minőségi és tartalmas? Meg tudjuk-e ezt határozni? A válasz szerintem az, hogy nem. Nincs ilyen szám, nincs objektív mérce. Akármilyen értékelési rendszert állítanék most föl, az ugyanúgy csak az én véleményemet tükrözné. Csak az én véleményemnek adna egy ilyen gerincet, de attól az ugyanúgy csak egy vélemény, ami az enyém. És lehet, hogy ti is egyetértenétek, mert hasonlóan gondolkoztok. Mert gondoljunk bele, hogy mondjuk egy indiai fiatal a világ másik felén, vagy például egy 90 éves öregasszony egy borsodi zsákfaluban, aki csak a tévét nézi, teljesen más alapján ítéli meg, hogy szerintem mi a minőségi és mi a tartalmas. És akkor most kinek lesz igaza? Van valami objektív igazság, hogy nekem igazam van, neki meg nincs? Vagy egyszerűen csak mindenkinek más az értékrendszere? Lehet, hogy látszólag jogosan mondom, szakmai szempontok alapján mondjuk a barátok köztről, hogy ezért meg ezért nem jó, de hiába mondom, hogyha a nénének az tetszik, mert ő teljesen más értékrendszer alapján dönti, hogy neki mi tetszik, és az én értékelésemnek a pontja, hogy lehet, hogy őt egyáltalán nem érdeklik. Őt eszébe se jut. Az ő rendszerében ezeknek nincs helye. Amik alapján mondjuk én kritizálok, azoknál a számításba se jönnek, mert egyszerűen neki más a fontos. Ahogy például más a fontos a 8 éves viccelek rajongónak is. Egyszerűen nincs objektív igazság. Nem lehet azt mondani, hogy nálam van az igazság, hogy én majd megváltam a YouTube-ot. Nincs a YouTube-on megváltás, csak vélemények vannak. Innen, onnan, amonnan, de egyik sem áll a másik fele. Minél behatóbban ismersz egy műfajt, annál tágabb képed van, vagy például szakmailag is lehet nézni dolgokat. Én azt is szeretem, hogyha mondjuk megvan valami indokolva, érvekkel alá van támasztva, de ezt hiába magyaráznám, hogyha valakinek egyáltalán nem ezek a fontosak. És nem mondhatom azt, hogy nekem mindenképp igazam van, mert ez nem igaz. Mert neki is igaza van, mert az ő élettapasztalatai alapján, az ő rendszerében mások a szempontok, más alapján lesz valami szórakoztató, hogy nincs objektív igazság. Másik dolog, ami eszembe jutott, a perspektíva. Van olyan szög, ahonnan Tarantino egész életműve pont ugyanannyit ér, mint Molnár Kiki egy random bebaszós live-ja. Tényleg, most csak gondoljunk bele, hogy eltelik több millió év. Nagy valószínűséggel már nem is fognak létezni ezek a dolgok. Ha még lesznek is, akkor emberek már annyira más lesz a világ, hogy egyszerűen szinte érthetetlen lesz mindkettő. De valószínű, hogy már nem lesznek emberek, akik ezt megfejtsék az egészet. És befogadó nélkül nincsen művészet. Ugyanannyit ér a világ legjobb regénye is, mint egy darab kő, hogyha nincs, aki értelmezze. Akármilyen szomorú belegondolni, de előbb-utóbb eljön az az idő, amikor Tarantino összes filmje pontosan ugyanannyit fog érni, mint mondjuk Molnár Kiki egyik bebaszós live-ja, az a semmit. De kicsit eltávolodtunk. Hosszú távon lehet, hogy semmi művészetnek semmi értelme nincs. Semminek nincs értelme. De nekünk nem a hosszú távot kell szemlélni. Nekünk nem számít, hogy mi lesz évmilliók múlva, mert a mi valóságunk nem terjed ki odáig. Szóval arra kell koncentrálni, ami most van. A valóságunk itt és most van, és az itt és mostban igenis van különbség egyes művészeti projektek között. Igenis lehet értelme, hogy megpróbáljuk megfejteni, mitől lesz valami jó, mitől működik valami, mitől kevésbé működik. Szépen tudunk együtt fejlődni, de legalábbis tapasztalatokat megosztani, és aztán nem mindig lesz igazunk, de lehet, hogy van értelme. Még lehet, hogy néha meg is győzzük egymást, nagyon ritkán, de vajon emiatt már rögtön van értelme a kritikának, hogy néha egy kicsi hatása van? Van értelme kritizálni? Bármi változik ettől? Hát lehet. Lehet, hogy változik. De a lényeg, hogy megnézed, lehet, hogy jól szórakozol, eltöltöd az idődet, vitatkozunk egyet. Kritizált lehet, hogy kicsit elgondolkozik. Ha jót mondok, akkor örül neki. Te meg szórakozol rajta. Szóval valamennyire csak van értelme. Inkább ezek az értelmei, mert egy-egy kritika az mindig csak egy nagyon-nagyon kicsi hang. Még hogyha egy nagyon rövid időre is figyelmet kap az a hang, hogyha nem folyamatos, akkor az a hang elhal. Ezért nem gondolom, hogy túl sok dolog változna, nincsenek illúzióim. Szépen lassan minden vissza a szokásosba, még egy balhé után is. Szépen lassan minden egy olyan irányba megy, ami hát ha tetszik, hanem nem feltétlen a vélemények irányítják, hanem mondjuk a pénz. És ha változik is valami, akkor ez hiba határon belül van. De legalább te hallod valahonnan máshonnan a saját gondolataidat, és így kevésbé érzed magad egyedül. Így nem vagy annyira egyedül. Nem vagy annyira egyedül. Szóval számodra, neked van értelme. Ha más nem ez. Van értelme ennek is, mint minden másnak az életben valami értelme van. Vagy ha elég messziről szemléljük, akkor ugyanúgy semmi értelme, mint minden másnak. Mert van az a perspektíva, onnan a viccelek kritikám és a második világháború az pont ugyanolyan hatással volt a világra. Van olyan, de még messze van. Szóval értékes és értéktelen minőségi és trash, tartalmas és tartalmatlan, ezeknek csak addig van értelme, amíg mi értelmet adunk nekik, amíg mi elhisszük ezeket a fogalmakat. Amíg mi elhisszük, hogy ezek jelentenek valamit. Mert befogadó nélkül a legtartalmasabb film, a legminőségibb könyv is teljesen üres. De amíg ezeknek a fogalmaknak értelmet adunk, addig a csatornának is van értelme, szóval holnap ismét találkozunk.